पंचदशी ग्रंथ के चतुर्दश अध्याय का प्रकरण का विचार प्रारंभ हुआ है। विद्यानंद प्रकरण तो सर्वप्रथम स्वामी भारती तीर्थ जो स्वामी विद्यारण्य मुनि के गुरु वो संबंध बताए। पूर्व में तीन प्रकरण हुए, पूर्व तीन प्रकरणों के साथ उत्तर जो प्रकरण है विद्यानंद प्रकरण, इसका संबंध क्या है, संगति बोलते हैं इसको, हेतुता संगति इसको बोलते हैं, हेतुता संगति। तो हेतुता संगति कैसे हो जाएगी, तो पहले ब्रह्मानंद का निरूपण हुआ। ब्रह्मानंद प्राप्तव्य है मूल, और विद्यानंद और विषयानंद प्राप्तव्य नहीं है, साधन है ये। वो ब्रह्मानंद मूल है, विद्यानंद और विषयानंद मूल नहीं है। तो मूल दिखता नहीं है, उसका कार्य फल दिखता है। जैसे वृक्ष का फल दिखता है और वृक्ष का मूल नहीं दिखता है, तो मूल वहां पर गड़ा हुआ है, जमीन के अंदर है। इसी प्रकार ब्रह्मानंद भी ये अंदर है, बाहर नहीं है, धन्यवाद ना। तो अंदर मतलब कहां पर, सबसे अंदर मतलब कहां पर, अपना स्वरूप। इसलिए बोलते हैं उसको निरतिश समीप। समीप भी दो प्रकार का होता है, एक निरतिशय समीप, दूसरा होता है सातिशय समीप। इसलिए उपनिषद जो होता है प्रमाण, जो अपना निरतिशय समीप पदार्थ है उसका ज्ञान कराता है। इसलिए उपनिषद में उप शब्द आता है ना, उप, उप का अर्थ हाँ समीप। कौन सा समीप, निरतिशय समीप। सातिशय समीप है, दूसरे पुत्र की अपेक्षा अपना पुत्र ही समीप हो गया है ना, उस पुत्र की अपेक्षा शरीर समीप हो गया, शरीर की अपेक्षा इंद्रिय है, इंद्रिय की अपेक्षा मन है, मन की अपेक्षा बुद्धि है। ये परस्पर में ये सातिशय सामीप्य रहेगा, लेकिन अपना स्वरूप जो है वो कैसा है, निरतिशय समीप। तो निरतिशय समीप जो होता है उसका ज्ञान उपनिषद प्रमाण कराता है, इसलिए उपनिषद में उपशब्द दिया जाता है। तो विषयानंद विद्यानंद जो है ये मूल नहीं है, उस मूल का ये फल है, प्रतिबिंब कहो, और वो मूल जो है वो बिंब है। तो प्रतिबिंब का विचार करने पर बिंब का ज्ञान हो जाता है। जलादि में दिखने वाले प्रतिबिंबित सूर्य का विचार करने पर आकाश में जो सूर्य बिंब है उसका ज्ञान हो जाता है। ये यहां पर तात्पर्य है, ध्यान में रखिए। तो ब्रह्मानंद विद्यानंद और आगे बताया जाएगा विषयानंद। तो सभी में विशेषण दिया गया, देखो नहीं। हाँ, ब्रह्मानंद में ब्रह्म विशेषण हो गया, कल परसों ही बतलाया। तो आनंद का विशेषण ब्रह्म है, और विशेषण वहीं पर होता है जहां पर संभव होता हो अथवा व्यभिचार होता हो, वहीं पर विशेषण दिया जाता है। इसलिए अग्नि का विशेषण शीत बनता है कि उष्ण बनता है? हाँ, दोनों नहीं बनता है, कल बतलाया ना, आप नहीं थे इसलिए आपको पता नहीं। तो शीत भी नहीं बनता है, उष्ण भी नहीं बनता, अधिकतर उष्ण बोल देते हैं लोग। अरे भी उष्ण तो बनने को छोड़ करके रहता नहीं कहीं, है ना, व्यभिचार नहीं होता है। उष्ण धर्म का व्यभिचार नहीं होने से उष्ण विशेषण नहीं बनता है, है ना। हाँ, इसलिए ध्यान में रखना है कि इस विशेषण कब होता है, संभव होता हो अथवा व्यभिचार होता हो। संभव व्यभिचाराभ्यम स्याद विशेषणम अर्थवत्। जहां पर संभव नहीं है वहां पर ही विशेषण नहीं बनता है। जैसे शीत धर्म संभव नहीं है बनने में, इसलिए शीत विशेषण भी नहीं बनता है, ठीक है। तो श्वेत जैसे विशेषण बनता है पुष्प का, पट का, संभव भी है और श्वेत धर्म अन्यत्र भी रहता है, इसलिए श्वेत आदि विशेषण बनते हैं। ठीक इसी प्रकार यहां पर विशेषण ब्रह्म इसलिए कहा गया, यदि ब्रह्म विशेषण नहीं देंगे आनंद का, तो कोई विषय आनंद को भी आनंद बोलते हैं, है ना। विद्या से होने वाला जो आनंद है, मान सम्मान से होने वाला आनंद है, इसको भी आनंद बोलते हैं लोग। मतलब प्रतिबिंब को भी, प्रतिबिंबित तो जो आनंद है उसको भी व्यवहार में आनंद कहा जाता है, वो आत्मा का स्वरूप नहीं है। विषय आदि से होने वाला जो आनंद है, जिसका अभी विचार करने वाले हैं, वो वास्तविक आनंद, अखंड नित्य सामान्य आनंद वो नहीं है। इसलिए व्यावर्त्य जिसको हटाना है, जिससे हटाना है, उसको बोलते हैं व्यावर्त्य। और जो हटाता है धर्म उसको बोलते हैं व्यावर्तक। विशेषण होता है व्यावर्तक, और जिससे हटाना है उसको बोलते हैं व्यावर्त्य। तो विषयानंद विद्यानंद ये जो प्रतिबिंबित आनंद है वो स्वरूप नहीं है, उससे ये ब्रह्मानंद स्वरूप आनंद अलग है। हाँ, विशेषण व्यावर्त होता है। नहीं नहीं, व्यावर्त्य विषयानंद विद्यानंद, ठीक है ना, ऐसा है। जिसको हटाना है वो विशेष्य है, जिससे हटाना है उसको कहना है व्यावर्त्य। हाँ, विषयानंद विद्यानंद वो व्यावर्त्य है, वो स्वरूपानंद नहीं है, उसे अलग करना है स्वरूपानंद को। इसलिए आनंद का विशेषण दिया गया ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ सामान्य स्वरूप, व्यापक, अपरिच्छिन्न, अद्वैत, ये ब्रह्म शब्द का अर्थ ले लीजिए। तो स्वरूप आनंद को कहा जाएगा ब्रह्मानंद, यहां पर मूल आनंद जो सबकी बुद्धि में प्रतिफलित हो रहा है, आपकी बुद्धि में, मेरी बुद्धि में, सबकी बुद्धि में प्रतिफलित होने वाला वो एक ही है। बिंब जो है वो एक ही है, स्वरूप आनंद सबका समान होता है, वो मूल है। उस वहां तक पहुंचना है साधक को, तो उसका विचार हुआ तीन प्रकरणों में। पहले कितने प्रकरण में? तीन प्रकरण। अब वो जानते हैं, एकादश प्रकरण हो गया योगानंद, योगेन आनंद योगानंद। योग पहले करना होता है, चित्त को एकाग्र करना होता है, तब जाकर के ब्रह्माकार वृत्ति होती है, अज्ञान की निवृत्ति होती है, स्वरूपानंद की अनुभूति होती है। इसलिए स्वरूपानंद जो ब्रह्मानंद है उसकी अनुभूति के लिए योग होना चाहिए। योग का स्वरूप बतला दिया कि तम विद्या दुख संयोग वियोगम योगम संगीतम, उसको योग कहा गया है, मतलब समाधि विचार के द्वारा सबसे हटाना है, आत्मबुद्धि को हटाना है, शरीर आत्मा नहीं, मन आत्मा नहीं, बुद्धि आत्मा नहीं, ऐसा। इसलिए योगानंद बता दिया है। और उसके बाद द्वादश प्रकरण में क्या नाम था द्वादश प्रकरण? हाँ, आत्मानंद। आत्मा शब्द का अर्थ वहां पर आया शोधित त्वम पदार्थ, शोधित त्वम पदार्थ तत्वमसी महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य है। तो जिसके साथ जिसका अभेद करना है उसका पहले विवेक होना चाहिए। विवेक यदि नहीं होगा फिर जो है अद्वैत का अभ्यास कैसे करोगे? मैं ब्रह्म हूं भाई, अहम कौन है इसका पहले पता लगना चाहिए। तो अभी जिसको हम मान रहे हैं मैं, इसका अभेद नहीं हो सकता है। व्यवहार में जिसको मैं के रूप से जानते हैं इसका अभेद नहीं हो सकता, ये तो परिच्छिन्न है। तो परिच्छिन्न का अभेद जो है अपरिच्छिन्न के साथ कैसे होगा? जो सुख दुख से रहित है उसके साथ अभेद सुख दुख वाले का कैसे होगा? इसलिए तम पदार्थ का विवेक करना होता है पहले। तम पदार्थ कहो अहम पदार्थ कहो एक ही है। तो सामान्य को विशिष्ट से अलग करना होता है, सामान्य को विशिष्ट से अलग करना होता है ना। जिसका अलग करना है वो हमेशा रहता है, जिससे अलग करना है ना, जिससे अलग करना है उसी में रहता है, हाँ अन्य जगह में नहीं रहता है। विशिष्ट में सामान्य भी रहता है, क्यों? विशिष्ट सामान्य को नहीं छोड़ सकता। फरमाया विशिष्टम शुद्धा ना तिरिच्यते, हाँ सामान्य तो छोड़ सकता है लेकिन विशिष्ट सामान्य को नहीं छोड़ सकता है, यही नियम है ये। विशिष्टम शुद्धान ना तिरिच्यते, विशिष्ट शुद्ध को मतलब सामान्य को नहीं छोड़ सकता। जैसे ब्राह्मणत्व मनुष्यत्व को नहीं छोड़ सकता, नहीं तो सामान्य हो जाएगा मनुष्यत्व, ब्राह्मणत्व विशिष्ट है, विशेष हो गया, नहीं तो यत्र यत्र ब्राह्मणत्वम तत्र तत्र मनुष्यत्तम हो गए कि नहीं, ऐसा है। इसलिए जहां पर विशिष्ट चिदाभास है वहां पर जो है सामान्य भी रहता है कि नहीं, कैसे छोड़ेगा, है ना? हाँ, विशिष्ट जो चित है वो सामान्य चित को नहीं छोड़ सकता, उसके बिना होगा ही नहीं, है ना? वो सत्ता कौन देगा उसको? जो सत्ता दे रहा है वो सामान्य है, जो सत्ता को प्राप्त कर रहा है वो विशिष्ट है। इसलिए जहां पर विशिष्ट की अनुभूति हो रही है उसी में ढूंढना है सामान्य को, इसलिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की, भीमा शंकर आदि जाने की आवश्यकता <laughs> तो कोई बात नहीं, तो इसी में बैठ करके सामान्य को ढूंढने के लिए, योग्यता के लिए, प्रेमपुरी में बैठ करके सामान्य को ढूंढने के लिए, योग्यता के लिए जा सकती है है कि नहीं? चलो, तो ये नियम ध्यान में रखना है ना। इसलिए सामान्य को अलग करना मतलब जो अपना स्वरूप नहीं है उसको अलग कर दो, बस। जो अपना स्वरूप नहीं है ना उसको अलग कर दो, जो शेष रहेगा वो सामान्य है। हाँ, इसको बोलते हैं तम पदार्थ का विवेक। तम पदार्थ का विवेक, तो विवेक करने पर तम पदार्थ शोधित होता है। विवेक करने पर तम पदार्थ शोधित होता है, तो शोधित तम पदार्थ का विवेक से ही सामान्य आनंद की अनुभूति होती है। मैं ब्रह्म हूं, नहीं तो अनुभूति कैसे होगी? विवेक हम लोग करेंगे नहीं और बोलेंगे अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि जानते हो? क्यों नहीं जानते हैं? कहां पर है अहम ब्रह्मास्मि? बृहदारण्यक में है, जानते हैं हम लोग। इसको जानना नहीं कहा जाएगा, इसलिए पहले विवेक करना होता है। तो ये जो है द्वादश प्रकरण में कहा आत्मा विवेक, जो कि लिखा है प्रथम श्लोक कल हुआ था। तो पहले जो तीन अध्याय हुए, योगानंद, आत्मानंद और अद्वैतानंद, उसमें क्या क्या हुआ उसको स्वामी भारती तीर्थ बताए कि योगेन आत्मा विवेकेन। एकादश प्रकरण में क्या कहा? योगानंद, योगेन आनंद, योगानंद है ज्ञान की योग्यता अंतकरण में होती है, योग के बिना ज्ञान की योग्यता नहीं होती है। योग मतलब ये योग प्रणाम करना, वो योग नहीं यहां पर। हाँ ठीक है, तो आत्मा विवेक के ना कहा तम पदार्थ अहम पदार्थ का विवेक करो, तब जाकर के अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक स्वरूप आनंद की वृत्ति होगी, स्वरूप आनंद को विषय करने वाले वृत्ति होगी, विवेक के बिना नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए बताते आत्मा विवेक, आत्मनः विवेक, आत्मा विवेक। किसका विवेक? आत्मा का विवेक करना है। किस आत्मा का? किस आत्मा का विवेक करना है? अभी बताया भी आप लोगों को, स्वरूप आनंद, सामान्य आत्मा भी, सामान्य आत्मा का विवेक करना है। किस आत्मा से? हाँ, विशिष्ट आत्मा, विशिष्ट आत्मा है ना। गौण आत्मा तो छूट गया, पुत्र आदि तो बहुत दूर रह गए, उसका विचार मत करो है ना, बहुत वो तो छोड़ चुका है ना अब किस आत्मा में फंसा है? हाँ, मिथ्या आत्मा। शरीर आदि को आत्मा मानना, इसको बोलते हैं मिथ्या आत्मा। ठीक है ना, तो मिथ्या आत्मा ये विशिष्ट आत्मा है। तो विशिष्ट आत्मा से हैं सामान्य आत्मा का विवेक करना है। तो कैसे विवेक करेंगे? कि शरीर मैं नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, ये है विवेक। पंचकोश आ गया, इसको कहते हैं विपरीत भावना। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, विपरीत भावना। विपरीत भावना का विषय दो, जगत को सत्य मानना और शरीर आदि को मैं मानना, इसको बोलते हैं विपरीत भावना। ये कब से मानते आ रहे हैं? हाँ, ये बहु जन्म दृढ़ाभ्यासात देहादिशु आत्माधिक्षणात्। कितने भी सुनते हैं वेदांत, लेकिन मैं बोलने से झट से शरीर में अहम बुद्धि आ जाती है। क्यों? बहु जन्म दृढ़ाभ्यासात, अनेक जन्म में अभ्यास करते करते दृढ़ हो गया। दृढ़ता किसमें आ गई? अभ्यास में, दृढ़ाभ्यासात। ये अभ्यास इतना दृढ़ हो गया कि कितना भी सुन लो मैं बोलने से शरीर आ जाता है। हाँ जी, कब होगा कि जब हमें भाव आया? पहले तो जंतु हुए, फिर एनिमल्स हुए, फिर कब मैं भाव, कब से शुरू हुआ? वो ऐसा है ना, ये अनादि है, कब से नहीं बोल सकते। हाँ है ना, इसको अनादि कहा जाएगा, है ना। तो पहले जीव किया है अहम भाव, जब सृष्टि होगी परमात्मा संकल्प करेंगे, हैं? तो परमात्मा जो संकल्प करते हैं ना सृष्टि के लिए, तो सृष्टि का हेतु परमात्मा तो है, लेकिन उसका निमित्त होता है जीव का। जीव का जो संस्कार हो गया ना, उसको जो नहीं मानेंगे तो विचित्रता कैसे होगी? आगे समझ में ना, किसी को मनुष्य शरीर मिल रहा है, किसी को पशु मिल रहा है, मनुष्य में भी कितना अंतर हो गया। इसलिए सृष्टि में जो विचित्रता है, इसका हेतु क्या मानेंगे? जीव का संस्कार, इसलिए अनादि मानना होगा, है ना। ऐसा है। अजी नहीं, वहां पर भी ऐसा अनादि। देखो, संस्कार और ब्रह्म ज्ञान, अध्यास जिसको बोलते हैं ना, अध्यास, तो संस्कार और अध्यास ये अनादि है। जैसे आप अनुभव में बैठाइए, हाँ वही कहा, जैसे अनुभव में बैठाइए भाई, रस्सी में आपको सर्प का अध्यास होता है, ठीक है ना। रस्सी में क्या होता है? सर्प का। जिसको सर्प का संस्कार ना हो पहले, तो उसको अध्यास होगा क्या सर्प का? ठीक है, तो क्या मान लिया आपने? संस्कार को हेतु मान लिया अध्यास के प्रति। पहले जो संस्कार हुआ, पहले जो अध्यास नहीं हुआ होगा, फिर संस्कार आया फिर कैसे? हाँ वही, इसलिए अनादि। दोनों कैसे हैं? अनादि। ऐसा होता है, हाँ अनादि मानना पड़ेगा। चलो, तो ये कह रहे हैं, हाँ आत्मा विवेक ने कहा ना, आत्मनः विवेक आत्मा विवेक, सामान्य का विवेक करना है विशिष्ट से। और विवेक इसी प्रकार से किया जाएगा, देखो विपरीत भावना की निवृत्ति, हाँ विपरीत भावना की निवृत्ति है विवेक से। विवेक से, विवेक के बिना तो होगी नहीं। और विवेक के लिए क्या चाहिए? योग्यता चाहिए भाई। विवेक तो आप बुद्धि से करेंगे ना, इसलिए बुद्धि में योग्यता के लिए क्या बोल दिया? योगे ना, योग का पहले अभ्यास करेंगे तो चित्त एकाग्र होगा। चित्त एकाग्र होने पर ही आप आत्मा का विवेक कर सकते हैं। और वैराग्य तो पहले हो चुका है, वैराग्य तो पहले कर चुका हो, है ना। वैराग्य यदि नहीं है तो फिर ये चित्त का एकाग्र कैसे होगा? चित्त की एकाग्रता न हो तो विवेक नहीं हो सकता है। इसलिए पंचदशी ग्रंथ है ना, बहुत रहस्यात्मक ग्रंथ है। इसलिए आराम से विचार करते करते अभी समापन की ओर जाना चाहिए। तो कहा आत्मा विवेके न, जब आत्मा का विवेक होता है तो किस आत्मा का? सामान्य आत्मा का, अद्वैत आत्मा का। लेकिन अद्वैत आत्मा तब होगा जब द्वैत मिथ्या हो तो। ये सारा का सारा दिखाई दे रहा है ना। इसमें यदि आपको मिथ्यात्व का निश्चय न हो तो आपकी बुद्धि अद्वैत में प्रतिष्ठित नहीं हो सकती। आए समझ में? इसलिए आगे बताया द्वैत मिथ्यात्व, ये किस प्रकरण में कहा? पिछले प्रकरण में कहा, अद्वैतानंद प्रकरण में कहा, जो स्वरूप जो आनंद है उसमें द्वैत नहीं है। क्या नहीं है? द्वैत नहीं है मतलब त्रिपुटी नहीं है। ठीक है ना। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ये त्रिपुटी नहीं है, हाँ? भोक्ता भोग और भोग्य, भोक्ता भोग्य और भोग का साधन, ये तीनों त्रिपुटी नहीं है स्वरूप आनंद में। तो स्वरूप आनंद में द्वैत नहीं है, लेकिन द्वैत तो भास रहा है, त्रिपुटी तो भास रही है ना। इसलिए आपको विचार करना है जो भी भासता है वो सत्य नहीं होता, वो मिथ्या होता है। जो भी कार्य होता है वो मिथ्या होता है, इसका निरूपण तैतरीय उपनिषद में हुआ था। वरुण ने अपने पुत्र को भृगु को ये उपदेश दिया, वहां पर आया कि आनंदात एव ही खलु इमानि भूतानि जानते, आनंदेना जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयन्ति अभिषम विषन्ति, ये बता दिया। तो मूल जो स्वरूप आनंद है वो कारण है, वो कैसा है कारण है। और सारा का सारा जो जगत है, हाँ जगत कने सब आगे देखो, सब ज्ञाता ज्ञान गए सब ले लीजिए, सब ये सब कैसे हैं, कार्य होने से मिथ्या है, कार्य होने से दृश्य होने से मिथ्या है, पीछे बतलाया। हाँ अनुमान युक्ति भी बतलाया कि विमतम जगत आनंदात अभिन्न, स्वरूप आनंद से कारण से अभिन्न होता है, कार्य कारण से अभिन्न होता है। कौन सा कारण से, विवर्त कारण से, विवर्त कार्य विवर्त कारण से अभिन्न होता है, ठीक है ना। जैसे घट विवर्त कार्य मिट्टी विवर्त उपादान से अभिन्न होता है, क्यों, तत्कार्यत्वात, हेतु दे दीजिए, है ना। जैसे घटः मृत कार्यम अतः मृदः घट अभिन्नः, जो कार्य जिस कारण से विवर्त उपादान से उत्पन्न होता है वह कार्य अपने विवर्त उपादान से अभिन्न होता है, ये व्याप्ति हो गई, ठीक है। श्रुति कह रही है कि आनंदाद हे व कुलुमानी वतन जानते, आनंद जो कारण है उससे ये उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये कैसा है, मिथ्या है, कार्य मिथ्या हो गया। जब कार्य जब मिथ्या हो जाएगा तो कारण किसका होगा, बात समझ में, तो कारणता धर्म भी क्या हो जाएगी, मिथ्या हो जाएगी। विवर्त हो गया। अधिष्ठान सत्य है, ठीक है। कारण ने बोला हमने, कारणता धर्म, कारण ने बोला हमने, हाँ कारणता धर्म कैसे होगा भाई, कल भी आप लोगों को बतलाया, देखो कारणता धर्म कैसे होगी, जब कब जब तक आपकी बुद्धि का विषय कार्य है तब तक आपकी बुद्धि का विषय कारणता है, ब्रह्म में है, आगे ना समझ में, हाँ कारणता आएगी, ये बुद्धि में है, ध्यान में रखो। कारणता कार्यता किस में है, हाँ उसमें नहीं है। जीव ईश्वर जगत ये सब क्या बुद्धि में है, ब्रह्म में नहीं है कुछ भी, ब्रह्म में ये सब कल्पित है ना। कल्पना तो बुद्धि से करोगे आप, इसलिए कल्पना का कार्य भी कहाँ पर होगा, हाँ ये सब बुद्धि में होता है, ध्यान में है ना। और क्या, हाँ भाई आप देखो, आप बुद्धि में बैठा हो, विचार करना चाहिए ना, जिसमें कोई संकल्प नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, है ना, बुद्धि का ही भान आपको नहीं हो रहा है, ऐसी अवस्था मानो, उस समय आप क्या है, कारण है कि कार्य है, दोनों नहीं है ना, फिर भी आप है, आप है कि नहीं उस समय, उसको निर्विशेष बोलोगे कि सविशेष बोलोगे, आगे समझ में, वो हो गया स्वरूप, वो क्या हो गया स्वरूप, और एक संकल्प हो गया, कोई भी संकल्प हो, पहले अद्वैत था, देखो कोई संकल्प नहीं है तो आपका स्वरूप कैसा है, निर्विशेष अद्वैत है, और एक संकल्प हो गया, अब द्वैत हो गया कि नहीं, आप दृष्टा बन गए, और जो भास रहा है वो क्या बन गया, देखो अब भेद आ गया, देखो धन, अब दो भेद आ गया ना, हाँ दृष्टित्व धर्म आ गया और उधर दृश्यत्व धर्म आ गया, आगे सच में, तो आप दृष्टा कब तक बनेंगे, हाँ जब तक दृश्य है तब तक आप दृष्टा है, बात समझ में कि नहीं, लेकिन ये जागृत में तो भेद रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आपको अभ्यास करना इसी में रहकर करना है, आप समाधि में जाओगे तो वहां पर तो अभ्यास नहीं कर सकते हो, अथवा सुषुप्ति में जाएंगे वहां पर ज्ञान का अभ्यास तो नहीं कर सकते, ज्ञान का अभ्यास आप द्वैत में रहकर करना है, किस में रहकर करना है, हाँ जिस समय आप द्वैत में रहकर कर रहे हो उसी समय इसका अभ्यास करना है, ध्यान में ना, जो भी दृश्य दिखता है वो है अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता है, आगे समझ में, तो आपको क्या निश्चय करना है, दृश्य की सत्ता अतिरिक्त नहीं है, अधिष्ठान की सत्ता से अतिरिक्त नहीं है, ये जब आपको निश्चय नहीं होगा आपकी बुद्धि में ब्रह्माकार वृत्ति नहीं हो सकती, हाँ इसीलिए तो यहां पर कह रहे हैं ये द्वैत मिथ्यात्व चिंतया, द्वैत जितने भी होते हैं द्वैत से तीनों के ले लीजिए, हाँ दृष्टा दृश्य दर्शन, बात समझेगी नहीं, क्योंकि आपको अभ्यास करना है, व्यवहार में भी अभ्यास करना है, कैसे, अहम पुस्तकम जानामि, मैं पुस्तक को जान रहा हूं, इसमें त्रिपुटी है कि नहीं, पुस्तक को जानने वाला प्रमाता हो गया, ज्ञाता हो गया, नहीं अब पुस्तक क्या हो गई, हा दृश्य, दर्शन पुस्तक का जो ज्ञान है, पुस्तक का कारावृत्ति है, आप तीनों को जान रहे हो कि नहीं जान रहे हैं, आप तीनों को जान रहे हैं कि नहीं, किस किस को, हाँ प्रमाता प्रमाण प्रमेय है ना, दृष्टा दर्शन दृश्य, क्या ना कि तीनों के तीनों ये दृश्य है, किसकी कोटि में, साक्षी की कोटि में, साक्षी की दृष्टि से है ये तीनों कैसे हो गए, हाँ ध्यान बुद्धि में बैठाइए, तीनों दृश्य होने से ये भिन्न नहीं है, इसकी अतिरिक्त तो सत्ता नहीं है, अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास के बिना नहीं होता, तीनों भास रहे हैं, तीनों को आप जान रहे हैं, है ना, हाँ आप तीनों को जान रहे हैं, आप तो साक्षी है ना, आप कैसे हैं, तीनों के साक्षी है, है ना, और ये कैसे हैं, साक्ष्य है, पहले ये अभ्यास करना पड़ता है कि ये साक्ष्य है और मैं साक्षी हूं, तीनों त्रिपुटी साक्ष्य है, दृश्य है, मैं इसका साक्षी हूं, ये पहले अभ्यास करना होगा, फिर उसके बाद विचार ये करना होता है कि तीनों की अतिरिक्त सत्ता है ना, किससे, साक्षी से, मतलब साक्षी की सत्ता अलग है, तीनों की सत्ता अलग है, ये विचार करना, अथवा है कि एक ही सत्ता से दूसरा भास रहा है, ये आपको विचार करना होगा। पहले विवेक हो गया, ये साक्षी है और ये इतना पहले अभ्यास करना होगा, है ना। फिर उसके बाद विचार करना है कि दोनों सत्य है, मतलब दोनों की सत्ता स्वतंत्र है कि एक दूसरे की सत्ता से सत्तावान हो रहा है। ये द्वितीय क्लास हो गया ना, ये क्या है, द्वितीय क्लास हो गया। प्रथम क्लास में क्या हो गया, साक्षी अलग है साक्ष्य अलग, ये प्रथम क्लास में है, ध्यान में ना, विवेक का प्रथम क्लास है, ठीक है ना। तब द्वितीय क्लास में क्या विचार करना है, हाँ, कि दोनों स्वतंत्र है, मतलब दोनों सत्य है कि दोनों में से एक सत्य है। दोनों में से यदि एक सत्य है तो कौन सत्य है, हाँ, तो यह अभ्यास करना होगा। कहते साक्षी ही सत्य है, कौन सत्य है, हमें विचार के बिना नहीं होता, देखो ध्यान में रखना। एक होता है शब्द का विचार और दूसरा होता है, तो किसमें आपको रहना है, शब्द का विचार करते हुए अर्थ में जाना चाहिए, ध्यान में ना। तो ये विचार करना आपको कि तीनों दृश्य होते हैं, तो यद यद दृश्यम तत्त मिथ्या यथा सर्प यथा सर्प यथा स्वप्न, स्वप्न में जो कुछ भी दिखता है ना, दृष्टा दर्शन दृश्य जो कुछ भी दिखता है, सबके सब उड़ने के बाद क्या होता है, मिथ्या होता है। हाँ, उसमें सत्य की तरह लगता है लेकिन सत्य नहीं होता है। सत्य की तरह लगना अलग बात है और सत्य होना अलग बात है, ध्यान में है, हाँ, इसलिए ध्यान में रखना। जैसे प्रपंच को लोग सत्य बोलते हैं, घट सत्य, घट सत्य है, तो आपको घट दिखाई दे रहा है कि घट में सत्य तो दिखाई दे रहा है, कौन दिख रहा है, अंधकार के बाद नहीं, जिसमें घट दिख रहा है उसमें आपको घट दिख रहा है कि घट में सत्य तो दिख रहा है, क्या दिख रहा है है ना? आपको घट दिख रहा है कि घट में सत्यत्व भी दिख रहा है कि दोनों दिख रहे हैं, मिट्टी के बाद यहाँ पर नहीं है, घट दिखता है सत्यत्व नहीं दिखता है। किम नाम सत्यत्तम त्रिकाला बाध्यत्तम सत्यत्तम, इसी को सत्य बोलते हैं ना, तीनों काल में जो बाधित नहीं होता है उसी का नाम सत्य। सत्य किसका नाम है, तीनों काल में अबाधित। आपको तीनों काल दिखेगा, बोलो, वर्तमान तो दिख रहा है चलो तो अतीत काल भविष्यत काल तो दिखेगा नहीं, तो तीनों काल का आपको दर्शन नहीं हो रहा है, तीनों काल में ही अबाधित है, ये ज्ञान आपको कैसे होगा, नहीं नहीं नहीं होगा ना, तीनों काल का आपको प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, तीनों काल में घट है, ये आपको कैसे प्रत्यक्ष होगा, इसलिए आपको घट प्रत्यक्ष होता है, चक्षु से प्रत्यक्ष घट होता है, सत्य तो नहीं होता है, बात समझ में आई, ये आपको विचार करना होगा। और सत्य तो यदि दिखे वो तो दृश्य हो जाएगा, फिर घट जैसे दृश्य हो गया, इसी प्रकार सत्य तो भी दिखे वो भी दृश्य हो जाएगा, तो दृश्य जो होता वो तो मिथ्या हो जाएगा, बात समझ में आई, इसलिए प्रमाण से जो दिखता है वो दृश्य होता है, कोई भी दिखे प्रमाण से जो दिखता है वो दृश्य होता है, अदृश्य जो भी होता है वो मिथ्या होता है, सत्य नहीं होता है, इसलिए घट का प्रत्यक्ष हो रहा है, घट में सत्यत्व का प्रत्यक्ष नहीं होता है, ये आपको विचार करना होगा। क्या जी, वही तो कह रहा हूं आपको, सत्यत्व का प्रत्यक्ष नहीं होता है, क्योंकि सत्यत्व वो सामान्य है, वो चित्रूप है। वो कैसा है? चित्रूप का प्रत्यक्ष नहीं होता है, वो कैसा है? स्वयं प्रकाश है। ये दो कोटि है ना, घट और उसके बाद क्या हो गया, घटो अस्थि बोलते हो। अस्थि का भी ज्ञान होता है, लेकिन अस्थि का प्रत्यक्ष नहीं होता है, वो स्वयं प्रकाश है। पहले भी आप लोग बतलाया था, जैसे आपको पुस्तक दिखती है, पुस्तक दिख रही है ना सामने, तो पुस्तक के साथ साथ प्रकाश भी दिखता है। क्या दिखता है? प्रकाश भी दिखता है कि नहीं, साथ ही साथ दिख रहा है कि नहीं। हाँ, प्रकाश ना दिखे तो पुस्तक नहीं, नहीं? तो प्रकाश प्रकाश्य है, ये पुस्तक प्रकाश्य है। जिससे पुस्तक प्रकाशित हो रहा है वो प्रकाश्य है क्या? हाँ, वो प्रकाश है। ठीक इसी प्रकार यहां पर भी होता है, घटो अस्थि पटो अस्थि मोटो अस्थि जो बोलते हो है ना, घट का प्रकाश ये प्रमाण से होता है, उसमें जो अस्थि अंश है वो प्रमाण से नहीं होता है, वो स्वयं प्रकाश है। कौन है वो? हाँ ऐसा ही धन में भाई, अस्थि भाती प्रयोग कह दिया ना वेदांत में, ये ध्यान में रखना वेदांत में कि अस्थि जो है वही चित है, अलग अलग नहीं है। हाँ, जो अस्थि सत्ता दे रहा है ना वही प्रकाशित भी करता है वेदांत में। लेकिन गड़बड़ी क्या होती है, हम शरीर में जब अहम बुद्धि करते हैं, क्या शरीर में जब अहम बुद्धि करते हैं तो अस्थि में भेद आ गया। किसमें भेद आ गया? ये अस्थि भिन्न है और घट में अस्थि भिन्न है, अस्थि एक ही है। यहां पर जो अस्थि है मैं हूं करके बोलते हैं ना, अहम अस्मि बोल रहे हो, तो अस्मि जो सत्ता है ना घट में भी वही सत्ता है, अलग अलग नहीं है। लेकिन जब परिचिन्न में जब अहम बुद्धि करते हैं तो अस्थि में भेद आ गया। क्या आ गया? ये अस्थि भिन्न है और वो अस्थि भिन्न है, आपको ऐसा लगता है ना। ठीक इसी प्रकार चित्त में भी लेना है, इसमें जो चैतन्य है घोटो अस्थि में भी वही चैतन्य है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, यहां पर जैसे प्रकाश हो रहा है ना, देखो अहम कहने से सामान्य का भान हो रहा है कि नहीं, चित्त का, यही चित्त घट में भी है। जैसे आप अहम में ले लो ना भाई, तो अहम आप बोलते हो है ना, तो अहम कहने से कितना अंश है, कभी विचार किया आप लोगों ने? अहम कहने से दो अंश है, दो क्या तीन भी कह सकते हो, तीन भी कह सकते हैं। अहम कहने से तीन होते हैं, एक सामान्य होता है, एक अहंकारा वृत्ति मन होता है, और अहंकारा वृत्ति में चिदाभास होता है। समझे? तो चिदाभास कहने से दो तो आए गए, प्रतिबिंबित तो हुए आ गया और अंतकरण भी आ गया। आगे समझ में ना, कि इसका भी भान हो रहा है कि नहीं। हाँ, जैसे पुस्तक बुद्धि में बैठा ना, जैसे पुस्तक आप देख रहे हो तो पुस्तक भी दिखती है और प्रकाश भी दिखता है, दिखता नहीं दिखता है? ठीक इसी प्रकार यहां पर दोनों दिख रहे हैं, अहम कहने से चिदाभास भी दिखता है और चिदाभास का ही भान हो रहा है, और कौन भान हो रहा है? सामान्य चित्त का ही भान होता है। हाँ, जैसे देखो पुस्तक और प्रकाश हो गया, लेकिन हमारी बुद्धि में अलग अलग भान नहीं हो रहा है कि प्रकाश अलग है और पुस्तक, दोनों का एक, दोनों का संबंध करे, संबंध बनाकर आप बोल रहे हो कि पुस्तक भास रही है, लेकिन दोनों अलग अलग है। प्रकाश की सत्ता अलग है और पुस्तक की सत्ता अलग है, अलग अलग है कि नहीं है? दोनों अलग अलग है है ना, लेकिन अज्ञान कारण आप मिला करके बोलते हैं आप। ठीक इसी पर अगर यहां पर भी होता है, जैसे अहम बोलते हैं ना, यहां पर भी दोनों अलग अलग है, सामान्य और दूसरा विशिष्ट है कि नहीं। लेकिन जो चिदाभास जो होता है वो स्वयं प्रकाश नहीं है, ठीक है, उसको जो प्रकाशित कर रहा है चिदाभास को, वो सामान्य है, धन भाई कि नहीं। इसलिए सामान्य का जो भान होगा वो सतह होगा, उसको कोई प्रकाशित नहीं कर रहा है। चिदाभास को प्रकाशित कर रहा है कौन? सामान्य प्रकाशित कर रहा है। आ सामान्य किससे प्रकाशित होगा? बुद्धि में बैठी। हाँ, ये दोनों दोनों भास रहे हैं, एक अपने प्रकाश, एक स्वतः प्रकाश प्रकाशित हो रहा है और दूसरा स्वतः प्रकाशित नहीं हो रहा है। लेकिन अज्ञान के कारण हम दोनों को मिला करके बोलते अहम। आपकी घाटी यहां तक है, कहां तक? अहम जिस समय बोलते हैं, इसलिए दोनों का विवेक होना चाहिए, यहां तक आपको पहुंचना पड़ेगा, हम लोगों को पहुंचना पड़ेगा। कहां तक? जिस समय अहम बोलते हैं, भाई कोई पूछेगा कि आप कौन हो, तो आप क्या बोलेंगे? मैं गृहस्थ हूं, मैं ये हूं, ये हूं, ये हूं। इससे भी आपको ये विवेक होना चाहिए कि मैं तो सामान्य हूं और चिदाभास क्या है वो कल्पित है, उसका मैं प्रकाश सकूं मैं। तो ये हो गया द्वैत मिथ्या चिंता। जितने भी द्वैत है, ठीक है ना भाई, दृश्य दर्शन और इधर दृष्टा ज्ञाता, मतलब चिदाभास हो गया। हाँ जी, दो हो गए तो जैसे ही ये दो हुए उसका। हाँ, दोनों सामान्य करेगा, दो को करेगा ना, अहंकार को, दोनों करेगा, दोनों करेगा, दोनों दृश्य हो गए ना, अंदर भी दो हो गए। तो हो गए, ठीक है, ये है विचार। तो द्वैत का जो मिथ्यात्व का चिंतन होगा, तब जाकर के बुद्धि में अद्वैत विषय होगा, मतलब मैं ब्रह्म हूँ, मैं अद्वैत ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, तब जाकर के ब्रह्माकार वृत्ति होती है। ये यहाँ पर पीछे तीन प्रकरण में विचार हुआ, आगे का विचार कब होगा? परसो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।